آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیں، اس لیے کہ آگے صیغہ مذکر ہے، اس لیے اس کا ترجمہ یہ کریں گے ہم کہ آپ اپنی امت کے مردوں سے یہ بات کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، اور یہ ان کے لیے ستھرا، ان کے لیے پاکی اسی میں، صفائی اور ستھرائی اسی میں۔ یہ اس آیت کے تین جز ہیں اور تینوں پر وافر مقدار میں گفتگو کی جا سکتی، وقت کم ہونے کی وجہ سے ایک مقررہ وقت میں اپنی گفتگو مکمل کرنی ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کے پہلے جز پر کلام کریں گے، یہود من ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایسی وضع اور قطع میں پیدا کیا کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے پسند فرمایا۔ ہر ایک انسانی جزو ایسا کہ آدمی اگر اس کا شکر بجا لائے یا شکر کرنا چاہے تو یہ بندے کے لیے ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ رب کریم نے اس 6 فٹ کے بدن میں انسان میں وہ خوبیاں عطا فرما دیں کہ جس کے لیے یہ تک ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ تو ابھی تک انسان اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں پایا۔ اگر آپ چند چیزوں کا ذکر کر لیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اسے پیدا کی، اسے دی، اب ایک کیسا بہترین جوہر، آدمی عقل کے ذریعے سے کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا، آج سے 100 برس پہلے 90 برس پہلے مرنے والے آدمی کو اٹھا کر کہو کہ آج کل کی سائنس سے ٹیکنالوجی، وہ کہے گا دماغ خراب ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ سب عقل ہی کا کام، دماغ، دل، بے شمار نعمتیں، اور ان کا تم شکر ادا نہیں کر سکتے جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کما حق بہو شکر اس لیے ادا نہیں کر سکتے کہ تمہیں اپنے بدن میں جو نعمت ہیں ان کی معرفت ہی نہیں ہے کہ کیا کیا نعمت، تو کیسے شکر ادا کرو گے اللہ تبارک و تعالی۔ ان انسان کے تمام اعضاء میں ایک بہت بڑی نعمت آنکھ ہے جس پر ہم آج کلام کریں گے، یغود من ابصارہم، جس کے لیے فرما اپنی نگاہوں کو نیچی کرے۔ آدمی کو نعمت کی قدر اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ وہ نعمت اس سے چھین نہ دی جائے۔ اگر آپ کو آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں کسی اندھے سے معلوم کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کتنی بڑی نعمت۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، بیپاری حضرات سب انہیں جانتے ہیں، بہت بڑے مل کے مالک تھے مگر دونوں آنکھوں سے نابینا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ایک آنکھ بھی میری روشن ہو جائے کہ میں اپنے میل کو دیکھ لوں تو شاید آدھا میل اس کے حوالے کر دوں۔ جس کے پاس وہ نعمت نہ ہو اسے اس کی قدر پوچھئے کہ کیا۔ پیر اتنی بڑی نعمت ہے، جس کے پاس یہ پیر نہ ہو معذور اس سے پوچھئے کہ وہ کتنی بڑی نعمت۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے مگر یہ اس کی قدر جب ہوتی ہے کہ جب آدمی سخت بیمار یا کرب کی حالت میں ہو، اسپتال میں پڑا ہوا، تو اس کو اپنے اس صحت والی نعمت کی قدر ہوتی ہے کہ کتنا اچھا تھا، میں چلتا پھرتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا، احباب میں بیٹھتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ جب وہ بستر پر لیٹے گا تب اسے اس نعمت کی قدر ہوتی۔ تو آنکھ کی قدر اسی کو ہوگی کہ جو آنکھوں سے نابینا ہے یا معذور ہے وہ جانتا ہے کہ آنکھ کی قدر کیا۔ لیکن یہ خوب یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بدن میں جتنے اعضا دیے ہیں اسی کے ساتھ اس کے احکامات بھی دیے ہیں کہ کس کا استعمال کیسے کرنا چاہیے. اگر اس کا استعمال غلط ہوا تو یقیناً کل قیامت میں انسان سے بات پوری ضرور ہوگی کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں تو ان کا کیا بنے گا. اور اس بات کو بھی ذہن میں فراموش نہ کریں, کہیں اس پر ہم نے کلام کیا تو دوسری باتیں نہ رہ جائیں. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمتیں آپ کو دی ہیں, ہاتھ ہے, آنکھ ہے, پیر ہیں, یہ سب ہیں, یہ اگرچہ بہت بڑی نعمت اور آپ کے سہارا ہے, مگر کل قیامت میں یہ سب کے سب آپ کے گواہ بھی ہوں گے. یہ ساری گواہیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مہیا کی. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب آپ کسی بھی برائی کا انکار کریں گے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا, وہ تو کلمونا آئی دہیم تشہد ارجل ہوں, یہ ہاتھ اور پیر یہ کل قیامت میں اللہ سے کلام کریں, کہا جائے گا کہ تم نے ایک آنکھ اپنی کہاں استعمال کی, آپ کہیں گے میں تو دن بھر قرآن ہی پڑھتا رہا اور کبھی میں نے بد نگاہی نہیں کی, تو آنکھ کہے گی مولا جھوٹ بولتا, اس نے اپنی آنکھ کو فلاں جگہ غلط استعمال کیا. فرما جائے گا تمہیں ہم نے ہاتھ دیے کہاں استعمال کیے, آپ اپنی تعریف اور توصیف کے پل باندھ دیجئے, مگر یہ ہاتھ وہ تو کلے مونا آئی دیں گے, کلام کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے, مولا یہ غلط کہتا, اس لیے کس نے تو یہ غلط کام ہاتھوں سے کیا. کہا جائے گا تم نے پیروں کا کہاں استعمال کیا, کام میں تو سوائے مسجد کے کہیں گیا ہی نہیں, یہ پیر گواہی دیں گے کہ یہ برے راستے پر بھی گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں, یہ آپ کی سہولت ہے, یہ آپ کے لیے بے شمار نعمتیں ضرور, مگر یہ آپ کے کل قیامت میں گواہ بھی ہوں گے جو آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے کہ مولا یہ غلط کہتا, یہ کام اس نے کیا. اب آئیے ہم صرف نگاہ کی بات کرتے ہیں. آج اے میرے حبیب, آپ اپنے امت کے مردوں سے کہہ دیں یغود من ابصارہم کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کریں. اس کا مطلب کیا ہوا, نگاہ کا استعمال اگر غلط ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس کی تعریف ہوگی. نگاہ کا استعمال غلط کہاں ہے, نامحرم کو دیکھنا, عورتوں کو دیکھنا, غلط چیزوں پر نظر ڈالنا, اس کو رب کریم نے منع اور اس کو حرام فرمایا. اللہ اکبر. بلکہ یہ فرمایا کہ لعنت ہے دیکھنے والے پر اور لعنت ہے دکھوانے والی پر. آپ کہیں گے یہ کیا بات, دیکھنے والا تو قصوروار ہے اس پر تو لعنت, لیکن جسے دیکھا جا رہا ہے اس کا کیا قصور ہے. اس کی توجیہ میں علماء فرماتے ہیں کہ عورتیں ایسی وضع خطا بناتی ہیں کہ تاکہ لوگ اس کو دیکھیں, خوب خوشبو لگائیں گی, خوب جناب بیوٹی پارلر جا کر کے لیپا تھوپی کریں گی, اور برقع تو اب تو آپ کو دیکھے بالکل نایاب آپ کو ملے گا کہ کوئی کوئی ہزاروں میں ایک آدھ اور خط برقع پوش ہے. تو وہ اس نے اپنی حالت کو ایسے سنوارا تاکہ لوگ اس کی طرف دیکھیں, تاکہ لوگ اس کی طرف مائل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے والے پر بھی لعنت کی, اس کے حبیب کا ارشاد. اور جو اس طرح وضع خطا اپنائے کہ لوگ اس کو دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی لعنت کی ہے. اللہ اکبر. آپ نے غور فرمایا, لہذا بے پردگی بھی ایک مستقل بہت بڑی برائی. آج کل لوگ ٹی وی میں ایسے لوگ چاہیے کہ جو آن کر یہ کہیں کہ اگر عورتیں بے پردہ گھومیں, جس میں کوئی اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں. اللہ اکبر. ہمارے حکمران, ہمارے یہ نئی تہذیب کے دل دادا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی یورپ بن جائے. اللہ اکبر. آپ یورپ امریکہ کو گھومیے تو وہاں کا حساب بڑا عجیب و غریب, مرد زیادہ سے زیادہ کپڑے پہنے اور عورت کم سے کم کپڑے پہنے. آپ دیکھیے مرد پہنے کا انڈر ویئر پہنے کا, اوپر پتلون پہنے کا, بنین پہنے کا, اس کے اوپر شرٹ پہنے کا, اس کے اوپر باسکٹ پہنے کا, اس کے اوپر کوٹ پہنے کا, یعنی مرد زیادہ سے زیادہ کپڑے استعمال کرے اور عورت کم سے کم کپڑے استعمال کرے. یہ وہاں کا وتیرا ہے کہ جو لوگ یہاں لا کر یہ مسلمان خواتین کو بھی برہنہ کرنا چاہتے, مگر مسلمان خواتین ان کے مرد, اگر وہ عورت ہے تو شوہر کو عقل آنی چاہیے, اگر وہ بیٹیاں ہیں تو باپ کو عقل آنی چاہیے, ماں کو عقل آنی چاہیے کہ اس طرح اڑیاں اور بے پردہ ہماری بہو بیٹیاں جب گھومتی ہیں تو کیا ہوتا ہے. فرما گیا کہ جب بے پردہ عورت گھر سے نکلتی ہے, شیطان اس کے تعقب میں لگ جاتا, شیطان اس کا پیچھا کرتا. کیا مطلب ہوا؟ جب تک اس سے کوئی گناہ کا ارتکاب نہ کروا لے اس وقت تک اس کو گھر میں گھسنے نہیں دیتا. فرمایا اگر خواتین کسی ضرورت کی وجہ سے باہر نکلیں تو خواتین کا حق یہ ہے کہ راستے کے کنارے چلیں, درمیان میں نہ چلیں, راستے کنارے چلیں تاکہ مردوں سے کوئی مڑ بھیڑ نہ ہو جائے. مگر یہاں تو معاملہ ہی بدل گیا. جیسے کہتے تھے کہ چراغ گلے اندھیرا ہوتا تھا, اب تو چراغ کے اوپر اندھیرا ہونے لگا. آپ دیکھ رہے معاملہ, اب تو عورت بیچ راستے پہ جاتی ہے, مرد کو ہٹنا پڑتا, مرد کو کنارا کش ہونا پڑتا ہے, عورت تو بالکل بیچ راستے میں جا رہی. عزیزان گرامی, پردے کا کمات لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ یہ منہ کا تھکنا جو ہے یہ عورت کے لیے بڑا ظلم ہے, اس کی تو سانس رک جاتی ہے, اس کا تو دم گھڑ جاتا ہے, جانے کیا کیا تعویلیں اس کی نکالتے ہیں. عزیزان گرام, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سب بے پردہ ہو گئے تو ہر عورت یہ چاہتی کہ وہ بھی بے پردہ ہو جائے. اور یہ برقعے سے کہتے ہیں کہ لفافہ, اس لفافے سے جب تک نہ نکل لے تو اس کو چین اور سکون نہیں ہوتا. اب دور مت جائیے, آج سے صرف 60 برس پہلے کی حالت دیکھ لیں, 55-60 برس جب پاکستان بنا اس وقت خواتین جب نکلتی تو کیا ہوتا, 100 خواتین کہیں ہوتی تو کم سے کم 90-95 برقع پہنے ہوتی, 5 یا 7 آپ کو بے پردہ یا بے برقع ملتی. راستے میں بھی یہی حال کہ اگر راستے میں 150 عورتیں جا رہی, اکثریت خواتین کی برقعے میں ہوتی, اور چند شاد اور نادر خواتین جو ہیں وہ بے پردہ آپ کو نظر آتی. کسی دعوت میں آپ چلے جائیں تو اب تو حال یہ ہے کہ کوئی ایک عورت اگر برقعے میں ہو تو بیچاری شرم کے مارے پریشان ہو جاتی, کونے کھانچے میں کہیں بیٹھ کر کے کھاتی ہے, اور ساری خواتین بے پردہ ہوتی. کیا ہوا؟ اللہ اکبر. لیکن لوگ خواتین بالکل پردے سے بالکل باہر نکل آئیں. اکبر الہ آبادی نے خوب سمجھایا جو بات ہم نے کہی, یہ کہ بچوں کے والدین اگر وہ بیوی ہے تو اس کے شوہر, اس کو عقل آنی چاہیے کہ اس کی وہ عورت کہ جو اس کے لیے, وہ غیر لوگ اس کو کیوں دیکھ رہے, یہ کیا ہوا. اکبر الہ آبادی نے ایک روبائی میں اس کو بڑے عمدہ طریقے سے بیان کیا. بات تو بہت سب کہی اس نے لیکن بات سچ کر کہتا, میں ایک مرتبہ جب بازار نکلا تو میں نے کچھ خواتین کو بے پردہ دیکھا, تو میں نے اس بے پردہ خواتین سے پوچھا کہ تم کون. انہوں نے کہا مسلمان. اچھا, انہوں نے کہا مسلمان اگر ہو تو مسلمان خواتین تو پردہ کرتی, تو تمہارا پردہ کہاں گیا. انہوں نے جو جواب دیا اکبر الہ آبادی تڑپ گیا, اور اس نے ایک روبائی میں کہا, کل بے پردہ چند جب دیکھی بیویاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. میں نے چند عورتوں کو بے پردہ دیکھا, جب یہ جانا کہ وہ مسلمان تو میں تو غیرت قومی سے, مسلمان کی قومیت تو یہ کہ پردہ, میں تو غیرت قومی سے گڑ گیا زمین. لیکن میں نے ان سے پھر پوچھا جو آپ کا پردہ وہ کیا ہوا. کہنے لگی کہ عقلوں پہ مردوں کی پڑ گیا. پوچھا محترمہ یہ آپ کا پردہ کہاں گیا. کہنے لگی یہ پردہ ہمارے چہرے سے نکل کر ہمارے شوہروں کی عقلوں پر پڑ گیا. اللہ اکبر. اب غور فرمائیے, شوہروں کی عقلوں پر پردہ پڑ گیا, اور خواتین سے پردہ نکل کر والدین کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا, شوہروں کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا. یہ اسلام کا عزیزان گرامی وطیرہ نہیں ہے. اب آئیے ہم چند احادیث مقدسہ, وقت کی نزاکت بھی ہمارے نزدیک ملوث ہے, چند ہم آپ کے سامنے پیش کرتے. مولانا آپ نے جو آیت پر یعقوب بن افسارے, اپنی نگاہوں کو نیچی کرو, اگر کبھی نگاہ ایسے اڑ جائے تو کیا تب بھی آدمی گناہگار ہوگا. سنیے اس کا حال. حضرت جریر بن عبداللہ اس کے راوی, مسلم شریف حدیث کو نقل کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بے ساختہ بے ارادہ اگر کسی پر نظر پڑے تو کیا کرے. فرمایا وہ نظر پھیر لو. ایک نظر ڈالنا جو پہلی نظر پڑ جائے گو یا وہ معاف ہے. اور نظر پہ نظر, ایک اور حدیث میں کہ نظر پہ نظر مت ڈالو یا دوسری نظر مت ڈالو, اگر نا محرم پر نظر پڑ جائے تو نظر کو پھیر لو, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا. دوسری نظر اگر ڈالو گے یہ شیطان کی نظر ہے, اس میں آدمی گناہگار ہوگا. اور یہ جو فرمایا کہ نظر پہ نظر مت ڈالو, کہ کہیں اگر نظر پڑ جائے تو پڑھنے کے بعد گھورتے رہو, کہ مولانا کہہ رہے تھے جمعے میں کہ ایک نظر جائز ہے تو ایک ہی نظر میں صدر سے کیماری تک چھوڑ کے آ جاؤں. اس حدیث کا مفہوم یہ بھی نہیں. کیا اسی لیے فرما نظر پہ نظر مت ڈالو, یعنی جب نظر پڑ جائے پھر دوبارہ اس کو گھور کر مت دیکھو, اسے لوٹا لو کہ پہلی جو پڑ گئی وہ جائز, اس میں گناہگار نہیں ہوگا, اب دوبارہ نظر اس پر مت ڈالو. اسی طرح ایک اور حدیث, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور وصیت فرماتے کہ علی اگر کسی عورت پر نظر پڑ جائے, نامحرم پر نظر پڑ جائے, یہ نظر ایک کا پڑ جانا اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماخذہ نہیں فرمائے, یعنی یہ گناہ نہیں, مگر دوسری نظر مت ڈالیں, اس لیے کہ یہ دوسری نظر جو ہے یہ دوسری نظر شیطان کی ہے. اس نظر کے ڈالنے سے آدمی یقیناً گناہگار ہو, اس نظر کے ڈالنے سے آدمی یقیناً گناہگار ہوگا. اب دیکھیے اس میں چند خوبیاں جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی. اسی آیت کی تفسیر میں ابن کثیر نے سبحان اللہ چار پانچ حدیثیں ایسی لکھ دی کہ آدمی کا ایمان تازہ ہو جائے. سبحان اللہ, ابن کثیر نے حدیث لکھی کہ جب آدمی کسی خاتون پر نظر ڈالے اور نظر ڈالنے کے بعد نظر موڑ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آنکھوں میں ایک بہترین نور پیدا فرما دے, اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں ایک نور پیدا فرما دے. اور ابن کثیر نے اسی باب میں یہ بھی حدیث نقل کی کہ اگر کسی آدمی کی نظر کسی عورت پر پڑ جائے اور پڑھنے کے بعد خوف خدا میں وہ اپنی نظر کو پھیر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ایسا نور پیدا فرمائے گا کہ وہ اسے محسوس کرے گا, وہ اس کو محسوس کرے گا کہ دل اتنا منور اور اس کا اتنا روشن ہوگا کہ وہ محسوس کرے گا. ابن کثیر نے ایک حدیث شریف یہ لکھی کہ سبحان اللہ, فرمایا گیا کہ جب کسی عورت پر نظر پڑ جائے اور نظر پڑنے کے بعد خوف خدا, شریعت مطہرہ کے عمل اس کو ملوذ رکھتے ہوئے نظر پڑ کر فوراً اپنی نظر پھیر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی عبادت میں ایک ایسا لطف عطا فرمائے گا کہ جس کو خود وہ محسوس کرے گا. یعنی عبادت میں کیا لطف ہے, ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظر کو پھیرنے کے طفیل میں اپنے اس بندے کو عبادت میں ایسا نور اور سرور پیدا کر دے, یعنی جب وہ نماز پڑھے تو نماز میں کوئی لذت ایسی وہ پائے گا, اللہ اس پر وہ انعام اور اکرام فرمائے گا کہ جسے وہ محسوس کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری عبادت میں خلوص للہیت کو پیدا فرما دیا. تو آپ دیکھیں جب حکم الہی کو ملوذ رکھ کر اپنی نظر کو موڑ لے تو فرمایا اس کی آنکھیں نور سے روشن ہو جائے. یہ خاص قسم کا نور, نور تو ویسے ہماری آنکھوں میں ہم دیکھ رہے ہیں نہیں, مگر اس کی وجہ سے خاص نورانیت اس کی آنکھوں میں پیدا فرما دے گا. دل ہم جانتے ہیں گناہوں کا بوجھ لدا ہوا, نہ جانے کتنی سیاہ کاریاں, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کے طفیل آدمی کے قلب کو ایسا نور عطا فرما دے, اس کو ایسا روشن فرما دے گا دل کو کہ وہ اس کو محسوس کرے گا. یا اس کی جزا یہ ہے کہ جب بھی اس کام سے وہ باز آ جائے اپنی نظر کو پھیر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی عبادت میں, اس کو مختص نہیں کیا گیا, حج ہے یا عمرہ ہے یا روزہ ہے یا زکات, اس کی تخصیص نہیں, بلکہ فرما اس کی عبادت میں ایک ایسا لطف اس کو عطا فرما دے گا کہ جس کو وہ بندہ محسوس کرے گا. اللہ اکبر. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بد نگاہی سے بچنا وہ اس کے کیا ثمرات ہیں اور بد نگاہی کی تباہیاں کیا ہیں. اب اس کو آپ, یہ اگرچہ حدیث شریف کا خلاصہ ہے مگر ایک یعنی یوں سمجھ لیں آپ کہ عملی بیداد میں اس کو بتایا گیا. بھئی ایک آدمی خالی دیکھ رہا, اس میں برائی کیا, حدیث شریف سے یہ ترشح ہے, میں صرف اس کی تشریح کر رہا ہوں. فرما آنکھ کا بھی زنا, کان کا بھی زنا, زبان کا بھی زنا, ہاتھ کا بھی زنا, پیر کا بھی زنا. آپ کہیں گے بھائی ہم تو ایک مارو جو زنا کی کیفیت ہے وہ سکھم زنا سمجھتے, یہ آنکھ کا زنا کیا ہے؟ اللہ اکبر. آنکھ کا زنا یہ ہے کہ آدمی نامحرم پر اپنی نظر ڈالے. اس کو زنا کیوں کہا گیا؟ کہ یہ اس کا راستہ کھولنے کا پہلا دروازہ. ہاں اچھا, زبان سے اس قسم کی گفتگو کرنا لچر فحش قسم کی گفتگو, فرما یہ زبان کا زنا. کان سے ایسی گفتگو کو سننا جو خراب اور غلیظ قسم کی ہوں, گھنٹوں لوگ باتیں کرتے ہیں اللہ اکبر فرما یہ کان کا زنا، کسی نامحرم کو چھونا یہ چونکہ زنا کا دروازہ ہے، وہاں تک لے جانے والا یہ ذریعہ، اس لیے اس کو ہاتھ کا زنا فرمایا. اور برائی کرنے یا برائی کے ارتکاب کرنے کے لیے اس راستے پر پیدل نکلنا اور جانا، یہ آدمی کے پیر کا زنا فرمایا گیا ہے. کیا مطلب ہوا؟ کہ اسلام نے آگ کو وہاں سے بجھایا جہاں سے آگ لگتی ہے. مرکزی برائی تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں اسلام نے سب کر طبغن عزیزان گرامی لگا دی کہ آدمی وہاں تک پہنچ نہ پائے. اور اس لیے فرمایا کہ پھر اس کی شرمگاہ بتا دے گی کہ سچ ہے یا پھر غلط ہے. یعنی اگر آدمی انتہائی اقدام کرے، پتہ لگا کہ سارے راستے جو وہ بالکل درست تھے وہاں تک لے جانے والے جس سے اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا، اس لیے اس کو آزا کے زنا سے عزیزان گرامی تعبیر کیا گیا. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کا وہ جملہ یاد رکھے، اور وہ جملہ ان کا اپنا بھی نہیں بلکہ وہ جملہ کسی نہ کسی حدیث سے متعلق جو حدیث موجود ہیں جس کا یہ ترجمہ کہ فرمایا کہ سب سے پہلے آنکھ بہکتی ہے جب غیر محرم پر نظر جائے، تو سب سے پہلے آنکھ بہکتی ہے. جب آنکھ بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، یعنی خالی براہ راست دل نہیں بہکتا کہ آنکھیں بند ہو دل بہک جائے، دل کے بہکنے کا ذریعہ آنکھ. فرما جب آنکھ بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، جب دل بہکتا ہے تو سطر بہکتا. تو اب کیا ہوا کہ نگاہی پر قدم لگ گئی کہ نگاہ کی حفاظت کرو، اب نہ دل بہکے گا نہ سطر بہکے گا. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے، تو یہ پہلا دروازہ آدمی کے برائی کی طرف لے جانے کا آنکھ ہے. اس لیے بنا یغضوا من ابصارہم، اور اپنی نگاہوں کو نیچی کرو تاکہ یہ برائی کا یہ دروازہ ہی عزیزان گرامی بند ہو کر کے رہ جائے. اللہ اکبر. اس لیے پردے کا اہتمام انصرام، یہ پردہ یعنی پورا خاتون کو کہتے ہیں عورت، یہ پورا کا پورا عورت ہے. کیا مطلب ہوا؟ عورت کا لفظی ترجمہ ہے ستر، یعنی چھپانا. یہ مرد کے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے جو سفیدی یہاں تک کا علاقہ، اگرچہ یہ مرد ہے مذکر، لیکن اس جسم کے حصے کو عورت کہا گیا. کیا مطلب ہوا؟ کہ اس کا چھپانا ہر حالت میں فرض ہے. ناف کے نیچے سے گھٹنوں کی سفیدی تک، یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کی تعریف یہ کی کہ جس کا گھر میں بیٹھے ہوں، بال بچوں میں بیٹھے ہوں، کہیں بھی بیٹھے ہوں، ان سب کا چھپانا فرض ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں چڈی پہنے بیٹھے ہیں لوگ، چڈی پہن کر کے پانی بھر رہے ہیں، چڈی پہن کر چبوترے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی ران دکھانا کسی کو یہ بھی حرام ہے کہ یہ سطر عورت، اور کسی کے ران اور گھٹنوں کو دیکھنا یہ بھی حرام یہ سطر عورت. اب میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا، کہ آدمی کا بدن، جو آدمی مرد ہے، ناف کے نیچے سے گھٹنے کی سفیدی تک کے بدن کو عورت کہا گیا، یا عورت بمانے سطر، یعنی اس کا چھپانا اس پر فرض ہے. اور جس کو سراپا عورت کہتے ہیں، تو کیا مطلب ہوا کہ سراپا وہ چھپی رہے. بعضوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب یہ منہ کا ڈھکنا کوئی ضروری نہیں، علماء نے اکابر نے اس کو واجب لکھا، خواتین کے بال بھی نظر نہیں آنے چاہیے، صرف اتنی جگہ نظر ہو کہ وہ اگر چلے تو راستے کو تلاش کر لے کہیں ٹکرائے نہیں. یہ ہے منہ کا کھولنا. فرمایا سب سے بڑا فتنہ منہ سے ہوتا، سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ چہرے کے دیکھنے سے ہوتا، اس لیے چہرے کا ڈھکنا فرماتے علماء واجب ہے. ایک بحث چلی کہ بعض علماء نے چہرے کو ڈھکنا سنت لکھا، بعض لوگوں نے چہرے کو ڈھکنا واجب لکھا. کئی عبارتیں ہمارے سامنے جس میں ہم دسیوں عبارت سے یہ بتا سکتے ہیں کہ علماء نے چہرے کے ڈھکنے کو بھی واجب لکھا، مگر یہ علماء کی فنی بحث ہے. کسی نے کہا عورت کا چہرہ ڈھکنا سنت ہے، کسی نے کہا عورت کا چہرہ ڈھکنا واجب ہے. تو سنت کا معنی یہ نہیں کہ چہرے کو کھول دیا جائے، یہ کوئی نارمل مسئلہ. اس پر سب متفق ہیں کہ چہرے ہی سے سارا فتنہ عزیزان گرامی کھڑا ہوتا، اس لیے خاتون کو چاہیے کہ وہ اپنے چہرے کو بھی ڈھکے. اور جس طرح فرما یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچی کر، اس کے فوراً بعد بے عین یہی حکم عورتوں کے لیے بھی دیا گیا کہ عورتیں بھی اگر کسی شرعی ضرورت سے باہر نکلیں تو وہ بھی مردوں کو نہ دے، وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. اب ایام حدیث شریف پیش کرتے ہیں جس کو حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ، یہ دونوں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو بات ساری سمجھ میں آ جائے. یہ دونوں بیٹھی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت، حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ، اور پردے کا حکم آ گیا تھا. اگر آپ اس حدیث کی شرح میں پڑھیں تو یہ اس وقت کی بات ہے جب پردے کا حکم آ گیا. بعض لوگ جو استدلال کرتے ہیں کہ فلاں صحابیہ دیکھی فلاں کے سامنے نکل گئیں، فلاں صاحبہ سے فلاں صحابی نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے باہر آن کر مسئلہ بتا دیا. میرے عزیز، یہ بعض حدیثیں اس زمانے کی ہیں جس زمانے میں پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ تاریخ الخلفاء میں 20-22 مقامات ایسے گنوائے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور کو مشورہ دیا اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیت حضرت عمر فاروق کی تائید میں نازل ہو گئی. اور اس میں سے جب یہ کہا کہ یہ بھائی رشک ہو رہا اس کے پردے پر، اس کے جوان بیٹا مر گیا، انتقال کر گیا، اور یہ ایسی حالت میں برقعے میں ملوث ہو کر کے آئی، ان کا ایک جملہ اس خاتون نے سن لیا. یہ جو جملے تھے آخری کہ یہ اس خاتون نے سن لی، سننے کے بعد وہ لوٹ کر کے آئی تاکہ ان کو جواب دے. انہوں نے کہا کیا کہہ رہے تھے تم لوگ کہ میرے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا اور میں برقعے میں ملبوس ہو کر حضور علیہ السلام کو بتانے، یہ تم تبصرہ کر رہے؟ ایک جملہ اس خاتون نے اللہ اللہ ایسا حکمت والا کہہ دیا. اللہ تعالیٰ اس خاتون کی قبر کو اب جنت کے پھولوں سے بھر دے. انہوں نے فرمایا اے جماعت صحابہ سنو، میرا جوان بیٹا انتقال ہو گیا مگر میرے بیٹے کے ساتھ میری شرم اور غیرت نہیں مر گئی. بیٹا تو مرا مگر میری شرم اور غیرت ابھی تک زندہ ہے. اللہ اکبر، کاش کہ ہماری ماں بہنوں کے شرم اور غیرت زندہ رہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی تب تو کچھ سامان، ورنہ آپ دیکھیں کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدل رہا، بتدریج ہمارا ماحول معاشرہ اس پستی کی طرف جا رہا کہ آپ یقین کیجئے. کبھی کم تقریروں میں کہتے ہیں 150 برس انگریز حکمراں رہا، 150 برس میں ہماری ماں بہنوں خواتین پر وہ وار نہیں کر سکا اور وہ برائیاں نہیں پھیلا سکا کہ جو صرف 15 سال میں میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا نے، ڈراموں نے، ٹی وی نے، وی سی آر نے، ویڈیو نے جو برائیاں 15 سال میں پھیلائی ہیں، یہ برائیاں وہ 150 سال میں بھی نہیں پھیلا سکا. اللہ اکبر، پوری اس نے کوشش کر لی مگر مسلمان اس کے جھانسے میں نہیں آئے. مسلمان اپنا لباس تبدیل نہیں کیا، خواتین اپنا لباس تبدیل نہیں کیا، اور آج جناب لباس کا معاملہ یہ ہے کہ مرد لوگ ایسا لباس پہنے کہ ٹھیک عورت نظر آئے اور عورت ایسا لباس پہنے کہ ٹھیک مرد نظر آئے. مردوں کے جو قمیص کرتے وہ عورتیں پہننے لگ گئیں، عورتوں کے کلر والے لوگ مرد پہننے لگ گئے، اور ایسے ایسے معاملہ چھچورے قسم کے لباس خصوصاً نعت خانوں کو دیکھیے ہمارے، اللہ اکبر، پتہ ہی لگا کہ کون سی مخلوق ہے. یہ نگینے لگے ہوئے اور جناب چمکیاں لگی ہوئی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ غلطی سے بیگم کا جوڑا پہن کر کے آ گئے. اللہ اکبر، اقبال نے خوب کہا تھا ہم لوگ بڑے کمزور، لوگوں کے دیکھ کر کے اس میں ڈھلنے کی پوری کوشش کرتے. اقبال ایک شعر میں پورے فلسفے کو بیان کر دیا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف. جس کی آنکھوں میں مدینے کی خاک کا سرما ہو وہ دوسروں کی تہذیب کو خاطر میں نہیں لاتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ماں بہنیں، اپنی بیٹیوں کو پردے کی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی آنکھ کی اس نظر سے کہ جس کو حضور نے شیطان کا تیر قرار دیا، اللہ تبارک و تعالی اس سے ہمیں محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ.